राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 8 नवंबर 1994 को प्रातः 5 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम राम। ये आधा श्लोक सब शास्त्र पुराण पूर्ण एक आधा श्लोक सब शास्त्र आ गए, पुराण आ गए, सब बात आ गई। नाश तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत भाव न विद्यते, असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है। और सत अभाव न विद्यते, सद वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है। अपने लोगों में प्राय करके मान्यता क्या है कि नहीं है उसको तो है माना है और है उसको नहीं माना है। ये खास बात है। नासतो विद्यते भाव, असत है उसका भाव विद्यमान नहीं है। ये जो संसार नाशवान है इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। इसकी सत्ता एक क्षण भी ठहरने वाली नहीं है, प्रत्येक क्षण अभाव की तरफ जा रहा है। ये जो भाव रूप से संसार दिख रहा है, जड़ चेतन स्थावर जंगम जो कुछ संसार त्रिलोकी चौदह भवन, ये प्रत्येक क्षण अभाव में जा रहा है। प्रत्येक क्षण अभाव में जा रहा है तो इसमें अभाव ही सत्य है, भाव सत्य नहीं है। पहले अभाव था, ये जितने शरीर बैठे हैं, पहले अभाव 100 वर्ष पहले अभाव था, 100 वर्ष के बाद अभाव हो जाएगा और अभी वर्तमान अभाव में जा रहे हैं, एकदम निरंतर अभाव में जा रहे हैं। और परमात्मा तत्व तो पहले भी मौजूद था, पीछे भी रहेगा, अब भी है जो का जो है। उसमें कभी अभाव हुआ ही नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। अभाव था नहीं, अभाव है नहीं, अभाव होगा नहीं और अभाव हो सकता नहीं। और इसका भाव था नहीं और भाव है नहीं और भाव रहेगा नहीं और भाव रह सकता नहीं। नाश हो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है। ना भाव विद्यते सत्य, सत का भाव विद्यमान नहीं है। अपने बारे क्या है, जो नहीं है वो तो है मान लिया और है के विषय में मानते हैं, संदेह होता है कि नहीं है, क्या है क्या है, पता नहीं। और जो मानते ही नहीं, नहीं मानते है ही नहीं। ये कामो भोग परमा एदा एतावदित निश्चय था, बस संसारी पदार्थ संग्रह करना भोग बना एतावदित निश्चय था, इतनी बात सही कहा। इसको तो है मानते है, उसको नहीं मानते, यही बात है। अगर हम नहीं को नहीं मान ले और है को है मान ले तो नहीं आगे जाए। प्रत्यक्ष अनुभव है दो बातों में, जो नहीं है उसका अनुभव हमारे को साफ है। जैसे अपना बचपन था, हम बालक मानते थे, आज आप नहीं कह सकते मैं बालक हूं, और बालकपन को छोड़ा नहीं, किसी ने छोड़ा हो तो बताओ भी। अम्मी तारीख को हमने बालकपन छोड़ दिया, जवानी को पकड़ लिया, फिर जवानी को छोड़ दिया, बूढ़ापे को पकड़ा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। कैसा तो वो तो ये बात वास्तव में छूट गया, छोड़ा नहीं है, तो जो छूट रहा है एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। इस अंगुली को आप दो बार नहीं देख सकते, एक बार देखा हो तो वो तो बदल गई, तभी तो बालक से बूढ़ा हो जाता है। बदलना है नहीं तो बदलना कब होते, एक वर्ष में नहीं है, प्रत्येक वर्ष में बदलता है, और प्रत्येक वर्ष में बदलने वाली चीज प्रत्येक महीने में बदलती है, और प्रत्येक महीने में बदलती बाधु बस प्रत्येक दिन में बदलता है, और प्रत्येक दिन में बदलता है प्रत्येक घंटा में बदलता है, और प्रत्येक घंटा में बदलता है वो प्रत्येक मिनट में बदलता है, और प्रत्येक मिनट में बदलने वाला प्रत्येक सेकंड में बदलता है, और प्रत्येक क्षण में बदलता है। तो केवल अभाव में जाता जा रहा है, अभाव में तार अभाव में जा रहा है, इसके विद्यमान सत्ता नहीं है, हैपना नहीं है। इस एक बात को हम स्वीकार कर ले जो कि अनुभव की बात है, इसमें किसी का संदेह हो तो बोलो भाई, ये हरदम नाश में जा रहा है, अभाव में जा रहा है, इसमें किसी के संदेह हो तो बोलो। इस एक बात को मान लो, जो निस्संदेह हमारा अनुभव है, इस बात को मान लो कि प्रत्येक क्षण में अभाव में जा रहा है, तो इसकी सत्ता इसका होना पर विद्यमान नहीं है। नाशतो विद्यते भाव, इन आठ अक्षरों का अर्थ ये है कि असत भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान नहीं है। ये बात सच्ची है ना, असत का भाव विद्यमान नहीं, इसी सत्ता है नहीं, विद्यमान नहीं रहता है। तो अभाव अभाव धार अभाव में जा रहा, अभी अभाव में जा रहा, अभाव हो जाएगा, भाव ही नहीं सकता, अभाव है। इस एक बात को मान लें हम, जो कि हमारा अनुभव है, तो पूरा ज्ञान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब ध्यान दें एक बात को, ख्याल करें मेरे को, ये जो अभाव को जानना है तो अभाव को अभाव नहीं जानता है, अभाव को भाव जानता है। अभाव को अभाव कैसे जानेगा, अभाव होता उस अभाव कैसे अभाव होता, अभाव तो अभाव होता उस हरे कैसे अभाव को, अभाव को जानने वाला भाव होता है, वो सत है, उसको तो सत है, वो सत्य प्राप्त हो जाएगा, और उसी प्राप्ति का नाम तत्व ज्ञान है, उसका नाम मुक्ति है। बोल कितनी सुकून बात है, अभाव को जानने वाला भाव है, असत को जानने वाला सत होता है, अनित्य को जानने वाला नित्य होता है, विकारी को जानने वाला निर्विकार होता है, बदलने को जानने वाला न बदलने वाला होता है। ये बात सच्ची झूठी है, इतने में तत्व ज्ञान है, न श्रवण है, न मनन है, न निर्जन है, न ध्यान है, कुछ बात नहीं है, कुछ नहीं, सीधी सारी बात। ये सब जा रहा है, जाने वाले को जानने वाला, न जाने वाला न जानने वाला होता है, इसमें कोई संदेह है क्या। एक आदमी एक जगह खड़ा है, उसके सामने एक आदमी गया, दो चार मिनट के बाद दूसरा गया, तीन चार मिनट के बाद और गया, ऐसे आठ दस आदमी चले गए, तो आठ दस आदमियों को जाने को जानने वाला है ना, वो नहीं गया है, वो अगर जाता तो दस आदमी गए ऐसा कौन कहता। ऐसे आपसे एक बात बतावे, ध्यान देकर सुने, आपकी जागृत अवस्था गई, स्वप्न अवस्था गई, सुषुप्ति अवस्था गई, तो आप जागृत को भाई जागृत है थी जागृत गई जानते हो, स्वप्न आया स्वप्न गया जानते हो, सुषुप्ति आई सुषुप्ति गई जानते हो, तो आप तीनों को जाने हो तो आप गए नहीं है। अब आपका अभाव होता तो तीनों का उस तो कैसे जानते, तीनों की गिनती कैसे करते, एक दो तीन अवस्था है, बालक अवस्था जवान वृद्ध अवस्था की गिनती आप कैसे करते, धनवत्ता और निर्धनता की आप गिनती कैसे करते, इसका मान है सम्मानित था अपमानित हुआ कैसे जानते, इसकी निंदा हो गई इसकी प्रशंसा हो गई, ये जो संसार का परिवर्तन है इस परिवर्तन को जानने वाला अपरिवर्तनशील होना चाहिए, परिवर्तनशील परिवर्तन को नहीं जानता। सीधी बात है, सरल बात है, एकदम ठीक बात है। तो एक के जानने से दोनों जाने गए, मानो ये नाशवान को जानने से अविनाशी भी जाना गया। कैसे कि नाशवान को जानना है वो अविनाशी जानता, अविनाशी जान ही नहीं सकता, तो विनाशी मैं हूँ इसकी विधि रूप से मत पकड़ो, ये जानने वाला मैं नहीं हूँ, ये बदलने वाला मैं नहीं हूँ, मैं पर भी बदलता है मेरा पर भी बदलता है, तो ये मेरा अपना स्वरूप नहीं है, ये अपना स्वरूप नहीं है, इसको नहीं करके चुप हो जाओ। ये स्थूल से ही मेरा नहीं है, सूक्ष्म से ही नहीं है, कान से ही नहीं है, अन्नमय मन मनोमय विज्ञानमय आनंदमय ये कोश मेरा नहीं, स्वरूप नहीं है। मिनखा देही जब मिली पंच कोश रूपंत, लख चौरासी कोश फिर अंतर परे अनंत। मनुष्य शरीर रहा तो पांच कोश ही रहता, वरना अपना स्थान पांच कोश ही है, बहुत नजीक आ गया है, फिर लख चौरासी कोश हो जाएगा, तीन पांच कोश बदलते हैं, तीन शरीर बदलते हैं, हम जानते हैं, तो बदलना मैं नहीं हूं। आपके वेदांत का तत्व तो आ गया इसमें, आप वेदांत की आचार्य तो पढ़ पास करो, पढ़ लो, इसके सिवाय नहीं मिलेगा, कोई मिलेगा। ये बदलने वाला मैं नहीं हूं, सनई सनई उपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्तव मन कृत्वा न किंचित भी चिंतयेत। ये खास चीज है, सनई सनई उपरमेत, उपरा हो जैसे, इसमें विरोध न करे, विरोध करे तो एक विरोध की सत्ता बन जाएगी, विरोध करने वाला बन जाएगा, इस वास्ते विरोध नहीं का उपरामा, उपराम मतलब नहीं, न इसके होने से मतलब है, न होने से मतलब है, न ये सत्य तो मतलब है, न अपना कोई संबंध नहीं, उपराम हो जाए। त्याग में द्वेष होता है, उपरोध में राग द्वेष नहीं होता है, उपराम अपना मतलब नहीं, अच्छा है मंदा है क्या मतलब नहीं, उपराम तो उपराम धीरे धीरे उपराम हो जाए, जल्दीबाजी नहीं करे, उकता हुआ नहीं उपराम है। और है वो है ही है, पर वो करके न किसी कुछ भी चिंतन न करे, ना इसका नहीं है ये चिंतन करे, ना वो आत्मा है इसका चिंतन करे, कुछ भी चिंतन न करे, ना संसार का चिंतन, ना आत्मा का चिंतन, ना परमात्मा का चिंतन, ना जड़ का चिंतन, ना चेतन का चिंतन, ना असत का चिंतन, ना सत का चिंतन, किंचित भी न चिंतित, चिंतन करो तो मन रहेगा वहां साथ रहेगा, कुछ भी चिंतन करोगे तो शुद्ध रूप रहेगा, जड़ता का अंश ही नहीं, कुछ भी चिंतन न करे तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल है, विश्वास से परमात्म तत्व का ज्ञान जितना सरल है इतनी सरल कोई चीज है ही नहीं। ये जितना सुगम इतनी सुगम कोई चीज है ही नहीं, हुई नहीं है, नहीं होगी नहीं। आप जो जल्दी चाहते हो, कई दिन हो गए करते हो, कहां तक करेंगे, तो ये बात मान लो आज वो है नहीं, मैं नहीं चालू हो जाए। जो सगुण उपासक है हमारे प्रभु है, ये संसार नहीं है, नहीं है प्रभु है बस, मैं हूँ मेरे प्रभु है, ये मैं नहीं हूँ, केवल इतना ही है। नाम जब से अवतार हो जाए मतलब मैं हूँ मेरे प्रभु है। भगवान कोई माँ माने कि मेरी माँ है, मैं हूँ बस, ना माँ बेटा सिवाय कोई है ही नहीं। उत्तम के अस बस मन माही सुपने हुआ अनपुरुष जगना, सुपने में भी कोई दूध है ही नहीं, इतनी बात है, दूध है ही नहीं, अवकाश दूध कहां से है ही नहीं। ये दिखता वो है, वो ही दिखता है ऐसे, जो है वही इस रूप से दिखता है। क्यों दिखता है? अपने को शरीर मान लिया, अपने अपने आप को, अपने आप को शरीर मान लिया तो भगवान संसार हो गए। आप ध्यान करो तो भगवान दिए हो गए, आप समाधि करो तो समाधि में से समाधि रूप समाहित रूप से रूप हो गए, आप इसको छोड़ दिया है जो हो गए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव जाम्यहम्। आप संसार बनो, आप शरीर बनो तो भगवान संसार बन जाएंगे। आपको भूख लगे तो भगवान अन्न बन जाएंगे, आपको प्यास लगे तो भगवान जल बन जाएंगे, आपको ज्यादा लगे तो भगवान कपड़ा बन जाएंगे, आप देखना चाहो दृश्य बन जाएगा, आप सुनना चाहो तो शब्द बन जाएगा। ये यथा जैसे आप शरण हो तो वैसे बन जाएंगे भगवान। आप इनको नहीं चाहो तो बाबू ठीक है, आप आकार को नहीं देखो निराकार बन जाएंगे। कितनी सुगम बात है, कितनी सुगम बात है, बताओ इसको उतार। मेरे ऐसा काम पड़ा है, वो अभिमान को आप क्षमा करेंगे। मैंने कहा है ऐसा कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप जैसा साधन चाहो वैसे ही बता दूंगा, जैसा आप चाहो वैसे ही। दूसरी बात और गई कि मैं आपसे स्वीकार करवा लूंगा कि अब मैं कर सकता हूं और मेरे को प्राप्ति हो सकती है। दो बात आपसे स्वीकार करा लूंगा, कहाँ ये मैं कर सकता हूँ और मेरे कल्याण हो जाएगा। मालूम कलकत्ते की बात है, बहुत पुरानी, 2000 से पहले की है। इधर मैंने कहा आप जैसा कहो वैसा ही साधन बता दूंगा, तो एक दादा जी थे वो बोले कि हमारे कुछ भी नहीं करना पड़े और प्राप्ति हो जाए, वो कुछ भी मत करो प्राप्ति हो जाएगी। करने से ही प्रकृति के साथ संबंध होता है, कर्तृत्व आता है जड़ के साथ संबंध होने से। जड़ के साथ संबंध कुछ भी नहीं करोगे तो जड़ के साथ संबंध विच्छेद हो जाएगा, चेतन तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ भी मत करो, आप कुछ भी नहीं करेंगे ना तो प्रकृति के साथ संबंध नहीं जाएगा आपका, करने से ही प्रकृति के साथ संबंध होता है। मन बुद्धि इंद्रियां शरीर के साथ संबंध होता है कुछ करने से। कुछ भी न करोगे तो ये जो क्रियाशील है उससे आप अलग हो जाओगे, क्रियाशील प्रकृति है उससे अलग हो जाओगे, कुछ भी न करो प्राप्त हो जाएगी। आप जहां साधन से होता है कुछ भी नहीं करूँ, कुछ भी मत करूँ। परंतु जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक कुछ न करो ये आपसे होगा नहीं। जब प्रकृति के साथ संबंध है आपका तब तब कुछ भी न करो ये होगा नहीं। नहीं कश्चित क्षण जातुष्टित्य कर्म कृत, कोई भी क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। कार्यतः यवशः कर्म सर्व प्रकृति गुण ही, प्रकृति जन गुणों से परवश है उनके द्वारा क्रियाएं कराई जाती है। तो प्रकृति के साथ संबंध जब होगा तब तक कर्तापन रहेगा। चाहे तो कर्तापन छोड़ दो स्वरूप में सिद्ध हो जाओ, और चाहे स्वरूप में सिद्ध हो जाओ कर्तापन छोड़ दो। तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी मेरे को नहीं करना है, करना है ही नहीं, ऐसे प्रकृति साथ संबंध विच्छेद हो जाएगा, स्वरूप स्थिति हो जाएगी। इसमें बोलो शंका है क्या? कोई कुछ भी नहीं करोगे तो स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। करने से ही प्रकृति के साथ संबंध है। कर्तृत्व है नहीं, कर्तृत्व अभिमान नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार है। ये वेदांत ग्रंथ हमारा संसार क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्व, तो कर्ता भोक्तापन है, अरे भोक्तापन पीछे है कर्तापन पहले। क्यों करेगा वो भोगेगा, करेगा ही नहीं क्या होगा, क्यों भोगेगा? तो कुछ होती है मुक्ति एकदम। स्वतः सिद्ध तत्व है स्वभाव, आप सुख हो जाए शांत हो है, ज्यो का त्यों है तत्व तो प्राप्त हो जाएगा। स्वतः प्राप्त है, नित्य प्राप्त है वह परमात्मा तत्व तो नित्य प्राप्त है, और संसार नित्य ही अप्राप्त है। संसार आज तक किसी को मिला नहीं है, अभी तक संसार किसी को नहीं मिला है, और किसी को मिला नहीं है, मिलेगा नहीं, मिल सकता ही नहीं। अगर मिले कैसे? आप तो रहते हो नित्य सर्वगत स्थानो अचलो अयम सनातन, और ये नित्य जा रहा है, मिलेगा कैसे? गंगा जी बहती है, ध्यान देना थोड़ी बात है, गंगा जी बहती है, उसके नीचे जो बड़ा पहाड़ है, चट्टान है, बड़ी पत्थर है, तो गंगा जी कितने वो बहता है? वो बहता नहीं, वो रहता है। अरे गंगा जी बहती है, ऐसे संसार बहता है, अर्थात तो रहता है जो कहते हैं। कभी कोई विकार आया नहीं, आएगा नहीं, आ सकता नहीं, है जो कहते हैं। ये तो एक क्षण भी टिकता नहीं, वो एक क्षण भी मिटता नहीं, वो संदेह है बताओ। उसी में से तो नारायण नारायण नारायण नारायण है। सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है। क्योंकि देखने वाले प्रकृति के कार्य है इंद्रियां और अंतःकरण, इससे संसार ही दिखेगा, इस वास्ते इससे वो नहीं दिखता है, अपने आप से वो दिखता है। नारायण नारायण नारायण। क्या लिखा है भाई? तेरा प्रत्येक बात समझाने की तो बड़ी सरलता से है, समझाते तो बड़ी सरलता से है, पे हमें समझ में भी आ जाती है, फिर भी ऐसा निश्चय हमसे शीघ्र क्यों नहीं हो पाता, इसमें क्या आड़ आती है? मानो बात समझती ठीक है, फिर भी अस्थिरता नहीं होती, क्या यही है? तो एक निश्चय क्यों नहीं पाता, इसमें क्या उपाय है? बहुत बढ़िया उपाय बताऊं मैं, बहुत बढ़िया उपाय, आप स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार कर लो। केवल स्वीकार कर लो, स्वीकार करो तो अस्वीकार नहीं हो, फिर स्वीकार कर तो अस्वीकार मत करो, करो कुछ मत, स्वीकार कर लो। बोलो, अब बोलो, शंका है क्या? कितना शुभ उपाय है स्वीकार करना। अरे स्वीकार क्या करना, क्या करना? कह रहे स्वीकार क्या करना माँ है, मान लो है ऐसा मान लो। और बोलो, करने का भय लगा हुआ है कुछ न कुछ, करने का भय है तो फिर करो। क्या करो? आप ही हो ये दादा, आप ही हो, आप ही हो, और नहीं है आप ही हो, और नहीं है आप ही हो, और नहीं है, क्यों जो करना होती है करो। ये भगवान आप ही हो, और नहीं है मेरा संसार, नहीं आप ही हो, यही तो बताया अभी। करना तो ये करो और बोलो। मैंने कहा आप कहो जो साधन बता दूंगा। बोलो, ठीक है ना? संसार में जो कुछ जड़ असत क्रियाएं जो होती हैं उनके चलते लोक संग्रह का जो भाव होता है, तो फिर इसमें क्या समझें कि आप लोक संग्रह चिंता ही मत करो। लोक संग्रह चिंता छोड़ दो। लोक संग्रह चिंता भगवान को होती है, तत्व की जीवन मुक्त को होती है, अपने लोक संग्रह ठेका ही नहीं है। अपने क्या लोक संग्रह करना, अपने तो वो है और ये नहीं है, है और नहीं है, बस आप है आप ही हो महाराज, ये नहीं है आप ही हो, आप ही हो, और ये भी आधा करो, आधा आप ही हो, आप ही हो, ये भी आप ही हो, दिखे वो भी आप ही है, जो चिंतन करे वो आप ही हो, मन में दिखे वो भी आप ही हो, ये शब्द भी आप ही हो, रूप भी, स्पर्श भी, ये सब कुछ शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब आप ही हो। अनित अनित नहीं है यदि बुद्ध मंदिर कितनी सुगम बात है, कठिन है। इसी बात सावधान रखो, आप ही हो महाराज, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। भागवत का श्लोक है क्या दसका 28वें में, 1वें में, 13वें में, 13वें में, 28वें में, 13वें का, 13वें अध्याय का है, एकादश कं 13वें अध्याय का। मनसा वत्सा दृष्टिया, तीन तो नाम ले लिया, और गृहते अन्य इंद्रिय, अहम एव केवल मैं ही मैं आता हूँ अनुभव में, यदि बुद्धि तुम अंजसा जटी थी अभी अभी मानव। बोलो क्या शंका रही? महाराज जी परमात्मा क्या है, कैसे है, क्या जरूरत नहीं है, बस इतना ही मान लो। क्या मत बताओ, क्या मैं तो सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, चतुर्भुज है, दुभुज, आप बता जाएगी बिल्कुल हो जाएगा, करके देख लो। आप इसी मेरी बात मान लो, आप हो, आप हो, ऐसे 5 दिन, 2, 10, 10 दिन, 10 दिन, 15 दिन देखो, मैं हूँ जैसे देखो आप रात और दिन, बस मेरे से मिलो कि फर्क पड़ता है कि नहीं। परमात्मा है ये अपने नहीं देखना है, सबने देखना है। परमात्मा है जैसे आपने कहा है, ज्ञान मार्ग में बता रहा हूँ, है आपने कहा तो वो सब में देखना है, अपने में देखना है, सब में देखना है, अपने में देखना, सब में देखना है या केवल अपने में देखना है? ना अपने नहीं, सब में, अपने में, सब में, किसी को छोड़ना नहीं है, ना अपने को छोड़ना है, ना सही छोड़ना है, ना मन छोड़ना है, ना बद बुद्धि मन इंद्रिया प्राण श्वास है उसमें ही है ही है, है ही है, है ही है, सीधी बात। सगुण मोह निर्गुण मोह सारी मर्जी आओ समानो, सब एक खुला एकदम एकदम खुला पूर्ण हो जाओगे। बोलो इनसे सुगम कोई है मारे, एकदम सिद्धांत की बात। पहले प्रश्न दूरा, दूसरा जना दूरा, काम बन जाओगे के? मेरे समझ में बन जाएगा भाई। अब बताओ, आपको पूछूं मैं, जो पूछ रहा भाई है उनसे मैं पूछूं कि इसमें काम कैसे बाकी रहेगा, बताओ कैसे बाकी रहेगा, क्या बाकी रहेगा, बताओ।